كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Itakuwaje iwepo ahadi na washirikina mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya mtume wake ila wale mlioahidiana nao kwenye msikiti mtakatifu, basi maadamu wanakwenda nanyi sawa, nanyi pia nendeni sawa nao. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wachamungu. Kaifa wa in yadhharu alaykum la yarqubu fikum illa wala dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Itakuwaje nao kekushindeni hawatazami kwenu udugu wala ahadi, wanakufurahisheni kwa midomo yao tu na nyoyo zao zinakataa hayo, na wengi wao ni wapotovu. Ishtarau bi ayati Allahi thamanan qalilan fasaddu an sabilih innahum saa ma kanu ya'malun. Wamenunua thamani ndogo kwa ishara za Mwenyezi Mungu na wakazuilia watu na njia yake, hakika hao ni maovu waliokuwa kiatenda. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma wa ulaika humul mu'tadun. Hawatazami kwa mu'mini udugu wala ahadi, basi hao ndio warukao mipaka. Fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilu alayati liqaumin ya'lamun. Basi wakitubu na wakashika sala na wakatoa zaka, basi ni ndugu zenu katika dini, na tunazichambua aya kwa watu wajuao. Wa inna kathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr faqatilu a'immatal kufr innahum la ايمان لهم لعلهم ينتهون. Na wakivunja viapo vyao baada ya kuahidi kwao na wakatukana dini yenu, basi piganeni na waongozi wa ukafiri, hakika hao hawana viapo vya kweli, huenda wakaacha. Ala tuqatiluna qauman nakathu أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Hamtapigana na watu waliovunja viapo vyao na wakawa na hamu ya kumfukuza mtume, nao ndio waliokuanzeni mara ya kwanza? Je, mnawaogopa? Basi Mwenyezi Mungu anastahiki zaidi mumwogope ikiwa nyinyi ni waumini. Qatiluhum yu'adhibahumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Piganeni nao, Mwenyezi Mungu awaadhibu kwa mikono yenu na awahizi na akunusuruni muashinde, na avipoze vifua vya kaumu ya waumini. Wa yudhhibu ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Na aondoe hasira ya nyoyo zao, na Mwenyezi Mungu humkubalia toba ya amtakaye,